Välkommen till Radio Total Normal, programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Radio Total Normal, totalt normalt. Här är alla röster lika värda. Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har en väldigt varierad publik framför mig och vi ser fram emot ett varierat program. Idag ska vi insupas av kreativitet. Min teori om ordet musik är att det är ett sammansatt ord av muse, inspirationskälla, och sick, sjuk. Vilket enklast illustreras i musikstilen blues, som jag tror betyder minnet av kärlek. Vilket jag känner mycket i rummet här på Götgatan, tror jag. En annan sak man känner av är brytpunkten mellan höst och vinter, det är kylan. Och sen snöar det förut, men det har slutat nu. Och hettan från andra människor och de dåliga syrorna inne. Och diverse värmealstrande objekt som man dras till eller ifrån. Idag kommer det handla om rasism och välkomnande. Olikheter och likheter. Som gör en starkare eller svagare eller både och. Det största krigen och den enda freden som utspelar i ens egen hjärna och över hela kosmos. Jag som är dagens programledare heter Uni. Nu kommer Linda som hon har spelat in då, där hon ska förklara varför hon blir starkare varje dag. I hela mitt liv har jag aldrig tagit något för givet att någon vill mig väl. I hela livet har jag aldrig sett någon likhet mellan mig och någon annans själ. Det blåste som en vind under mitt skinn som har åratal av svek. All förvirring som jag känt har nu skingrat sig. Jag ser en liten glimt av hopp. Jag vet i alla fall att jag tror på mig fast alla sviker mig nästan jämt. Jag börjar inte. Jag har blivit van. Många tankar gror i mig. Onda som goda. Allt kommer att ordna sig för mig. Jag växer upp hos ett gammalt par. Men de betydde ingenting för mig. Och de finns inte längre kvar. Jag har aldrig vetat vem min mor eller far var. Jag har aldrig haft en familj. Finns det något eller någon som kan förklara något för mig? Ja, det är många tankar i huvudet. Vissa går inte ens att styra. Men ingenting är en omöjlighet. Det vet jag. Om det kanske låter sjukt, så kanske jag nu funnit min barndomsbakgrund och min framtid nu. Ge mig mod och kraft för de som står mig varmt om hjärtat. Mod och kraft för en värld där ute med lögner och svek. Men denna gången tror jag på mig själv. Det är det enda jag är säker på. Tack. Nu ska Håkan J sjunga och spela gitarr och Peter ska ackompanjera. Vad heter låten? Det heter World Keep Spinning Around. Första gången vi kör med två gitarr. Vi har inte repat någonting. Jo, ni gjorde ju det. Lite. Ja. Walking down the streets of New York, took a long journey and walking no more, lying on the ground with blood on his face. He had a wife and a kid to raise, and the world keeps spinning around. Yeah, the world keeps spinning around. There's a woman crying in Bosnia. Son is dead and gone. Only 16 had a chance to live. Will we ever forget? Will we ever forget? And the world keeps spinning around. Yeah, the world keeps spinning. Chakras of hunger in Rio town. Chakras of sorrow never had no more. Tell me now, mister, tell me now why. If God is a great one, he's enough. But the world keeps spinning around. Vi står här med Laika, den döda hunden. Han ska visa varför man ska tänka sig något. Eller? Tänk dig att veta att du inte passar in. Att varje dag se skillnaden mellan dig och resten av din omgivning. Att känna de dömande blickarna var du än går. Och att du är så olik normen att du själv känner avsky mot din person. Och din maktlöshet över ditt utanförskap. Smärtan i själen av hopplösheten. Hopplöshet av att aldrig någonsin kunna leva ett normalt liv. Dina tankar kan du aldrig bli fri från. Det är din plikt att hantera dessa. Men den instinktiva känslan är att fly. Du måste försöka gömma dig från dig själv och resten av den yttre världen. Du är din absolut största fiende. Kriget mot dig själv är redan förlorat. Men du är för feg för att lägga ner ditt vapen. Du frågar dig själv. Kan ingen någonsin få det att sluta? Och fortsätter sedan. Låt mig bara få vara i fred. Ingenting annat är speciellt viktigt längre. Och det spelar heller ingen som helst roll. Du kommer aldrig att kunna leva ett normalt liv. För du är för annorlunda för det. Och även om tillräckligt många människor lär sig hur du fungerar, så kommer det alltid att finnas saker i din hjärna som du aldrig vågar dela med dig av. Och tänk dig att leva med dessa tankar hela vägen från sängen till jobbet och sen hem till sängen igen. Hej, välkomna tillbaka till Götgatsbacken. Vi sänder på 101,1 och nu ska Tengo sända något till oss. Tack. Det är något patetiskt med livet. En vän som inte vill träffa dig. Tomhet som växer inifrån. Gammal låt och en gammal kärlek. En liten flickas spel, du som spelar den döende svanen. Det är något smärtsamt med livet. En död skatta och det gör henne ont. Så lite får ögonen att lysa. Dina ögon så vädjande, mina har glömt dig. En liten flickas spel, du som spelar den döende svanen. Det är något rörande med livet. En överraskning från en vän. Oberäknad kram från ett barn. För jag vill hålla om dig. För jag har älskat så mycket. En liten flicka dansar. Hon dansar till sin speldosa. Till den döende svanen. Jag bor här. En byggnad. Folk, barn, ett skratt, gråt, en suck, en tår, en ledsenhet, kärlek, en regndroppe, en besvikelse, en sorg, solsken, jag vet, jag känner, jag bor här. En färggrann fjäril fladdrar. Ett träd skälver. Ett löv singlar ner. Mina ögon betraktar lidelsefritt. Tack. Nu kommer Peters låt. Ska du inte spela någon instrument? Oj då, jag glömde visst instrumentet någonstans. Nej, den här gången blir det förinspelat. För jag gjorde en liten småtokig inspelning i somras. Jag skulle göra en födelsedagspresent åt en väninna. Och då råkade jag lägga in en egen låt bland alla de här kända låtarna som vi spelade in. Märkte hon det? Ja, hon hade ingen aning om det. Hon var bara upptagen av att försöka prestera själv, tror jag. Ja, jag ska prata lite närmare. Men då kommer då alltså Hallå, hallå, som den heter. Och Åsa, som kompisen heter, hon sjöng inte på den, utan hon sa bara hallå, hallå. Och därför heter den så. Hej, välkomna tillbaka. Radio Total Normal är ni lyssnar på. Jag ska läsa en dikt som heter Jag vill ha bland annat dig. Jag skulle se Fred Lane på ABF-huset. Jag kom 55 minuter för sent, så jag fick kvarsittning. Och då fick jag höra några poeter då. Och en läste Fredrik Reinfeldts uttalanden. Man ändrade om orden liksom. Och han läste det väldigt snabbt. Och jag kan inte läsa lika snabbt, men jag ska försöka. ADHD-hastighet. Jag vill ha piercings, jag vill ha tatueringar, jag vill ha ärr som visar att jag vågar. Jag vill ha ett konstigt namn, jag vill ha en sned näsa, jag vill ha en manlig figur, jag vill ha 9-5 jobb, jag vill ha vänner, jag vill ha älskare, jag vill ha mindre att hata, jag vill ha mindre att ha, jag vill ha mindre, jag vill ha mer, jag vill ha allt, jag vill ha livet, jag vill ha ett liv. Jag vill ha ett liv tillsammans med dig, för jag vet att du vill ha mig. Vi måste väl gömma våra känslor i ett år. Det gäller att spela svår. Spelet är enkelt. Det gäller att ha någon att se upp till, någon att se ner till, någon att se på, någon att inte se på, någon att se in i, någon att se utsidan. För jag vill ha någon som rör mig, någon som tar mig på rumpan, för jag vill klä mig som en tjej, men jag vill inte att ni trakasserar mig. Jag vill inte ha kläder någonsin hela mitt liv. Jo, jag vill ha massor med kläder. Jag vill ha 50 garderober. Jag vill ha ett helt rum som är täckt med kläder. Jag vill ha urringar. Jag vill ha tights. Jag vill ha tajta jeans. Jag vill ha skita jeans. Jag vill ha fräscha jeans. Jag vill ha jeans med hål. Jag vill ha jeans som stinker sköljmedel. Jag vill ha hela och rena jeans. Jag vill ha syntetiska jeans. Jag vill ha ekologiska jeans. Jag vill ha neon jeans. Jag vill ha naturfärg jeans. Jag vill ha hempa. Jag vill ha mariana. Jag vill vara hög som ett höghus. Jag vill vara bög. Jag vill vara transsexuell flata. Men jag vill inte hålla på med data. Jag vill dejta. Jag vill dansa. Jag vill dansa i 12 timmar. Jag vill sova i en vecka. Jag vill världen runt på 100 dagar. Jag vill den mörka sidan månen på en minut. Jag vill till Mars på 3 år för att se om det finns liv där. Jag vill pendla i 3 timmar för att se dig. Jag vill till solen på ett ljusår och bli ett med den. För jag vill köpa vingar. Jag vill flyga. Där tog energin slut. Ja, det är mer... Jag vill flyga, för jag vill brännas, för jag vill bli aska, för jag är aska. Jag vill bli fågel Fenix, för jag är Fenix. Jag kan flyga, jag är inte rädd. Jag är inte rädd för mörkret, jag är rädd för ljuset. Men jag är ingen vampyr. Jag är en neandertalare 5%, vilket är 100% sant. För det är det jag tror på. Harmoni, liv och energi, materia och antimateria. Motsatser som dras för varann. Komplement, liten och stor. Har ni tröttna? Brun och röd, manlig kvinna, kvinnlig man, hon och han, det och den, enda för dig. För jag vill ha det för mig själv, men jag vill inte vara avundsjuk eller svartsjuk. Jag vill lära känna dig och ditt land. Jag vill hem till dig, jag vill att du kommer hem till mig. Jag vill att vi skapar ett hem tillsammans. Jag vill att vi skaffar barn, men du kanske inte vill eller kan skaffa barn. Men det gör ingenting, för vi kan lära barn. Vi kan lära oss på högskola, vi kan studera, vi kan lära. Vi kan utvecklas, vi kan bli bäst i världen. Eller så blir vi sämst, men det gör ingenting. För allt är allt och inget kommer från inget. Det börjar med en blick, ord, känsla, längtan, bråk. Ett du, ett jag, två vi och du och ni. Att vi, Spotify, 50 timmars spellista till livet som vi spelar på infinite repeat. Som vi lyssnar på när vi skålar med vetegrävsmotis till allt som blivit och inte blivit och det som ska bli. Som du och jag, men än så länge äter jag choklad. när ni tog en lugn låt där som inte skulle explodera liksom eller något, så Robert kommer läsa lugnt också, eller? Jag hoppas det. Okej, bra. Ja, det här var för flera år sedan, så brukade jag ofta på morgnarna gå ut och ta morgonpromenader på Söder. Jag knallade ibland runt hela Söder alldeles ensam och gjorde anteckningar. Och det här är en senare grej från 2013-11-28. Söder, 07.30, 5 grader plus varmt. Vanlig morgon, torsdag. Annika, julskylt på alla ledder och bredder. Jag jobbar mot klockan, vill slå igenom. Hemköp, fläskfilé, 49,90 kilot, kallt. Sofis, café, 07.40, kaffe, 20 spänn. Jag är så nojig, kolla det link. Bra kaffe. Abbe dundrar på fiket. Han kom upp med javat. 07.43. Gartlyktorna sjunger på sista versen. Vanlig morgonrusning. Två kvinnor kommer upp för att ta en morgonfika. Folk rusar förbi nedanför. Bilar, bullar, ungar. Vanlig morgonrusning på Söder. tar en bild på mitt fika. Måste vidare. Satisfaction dundrar ur fikets ljud. När jag kommer ut, nästan ljust. Hemköp, 07.00-23 alla dagar. 020 rullstolstaxi, 7.53. Hornsgatan, utanför Hemköp. 07.54, gatlyktor släcks. Folkoperan, Camina Burana. Faktiskt, jag älskar Söder. Detta är min värld. Hemma 07.58. Elvis hälsar mig välkommen. Någon bullrar i trappen. Allt är som vanligt. Radio senare idag. 5 grader varmt. Klockan 08.00. Slut hemma. Att man är så jävla kreativ. Det var slut då. Älskar ni Söder? Bra, bra. Nu ska Tommy spela någonting, något akustisk, utan sång. Tango från Argentina, som heter La Comparsita. Total normal. Sender, energía de la galaxia. Hejsan. Nu ska vi få höra den lenaste rösten i hela universum, eller något liknande. Det är Gabriel som ska berätta om vad som kan hända på en båt. Klockan kan mycket väl ha stannat i baren på Sankt Eriksgatan där jag satt. Det var många år sedan. Jag vill få för mig att mycket väl kan det ha varit kring 22-23 tiden. Mitt sällskap och jag, som vi kan kalla Magnus, hade mötts upp för att diskutera vad vi skulle göra kommande månad. För att du som lyssnar inte ska somna hoppar jag fram lite i historien. När du och dina tre kompisar sitter i en taxi och du sitter shotgun med en platta öl i knät. Och från baksätet kommer det textrader som är jämförbara med Kathleen Hannas "Jag vill dra till karnevalen". Minns att andas in lukten från en klädsel som är så risig att det känns som en befrielse att pröjsa eländet. Betala. Göra sig kvitt det som är åtagandet. Kära lyssnare, där var jag. Visst. I en restaurang på Sankt Eriksgatan och ger Magnus mina sista hundringar. Och han tittar på mig efter att vi satt oss igen vid vårat bord. Han läppjar lite på sin ljusa lager och säger: "Det kommer bli kul. Jag såg erbjudandet i tunnelbanan." En tid senare satt jag i en buss med en snickare. Det var dagen jag skulle möta upp med Magnus, Avesta och Brutal, även känd som Empatisk. Efter lite glidande och rusande mötte jag upp med det andra. Det såg lite otåliga ut. Ibland på skepp som är av version gigant så placeras en klubb på våningen högst upp. Vi satt vid ett bord och samtalade med en lastbilsförare som menade att givetvis kunde vi, om pengar fanns, köpa allt möjligt i öst. Där var det finemang. Snabbt kastade han ur sig ett nummer och förklarade att en ung kvinna kunde vi ha för hela kvällen. Vi tittade på varandra en riktigt kort stund. Någon reste sig och hämtade något att dricka. Någon annan tackade för det motbjudande erbjudandet och sa till mig att vi borde dra och äta någonting. Vi var unga, men var vi så naiva att vi skulle gå på myten om att köpa sexuella tjänster? Detta sades vid vårat bord. Shoppade tiger, cigaretter, chips av östligt fabrikat och begav oss till hytten. Fyllde något med orkester, pumpade ut ur bandaren, även The Offspring, kanske Diazalma eller Dean Martin, göd från två våningar under bildäck i en ytterst enkel hytt. Jag proppade igen avloppet och drog igång kallvattnet. Öl började drickas kall. Vi var betalande passagerare. Någon gång har jag hört någon beskriva hur Rolling Stones lindade in brandvarnaren i en våt handduk för att kunna röka på hotellrum. Vi var lite mer Monica Zetterlund-modell. Vi kanske inte dansade shotties, men 500 cig och otaliga 33 centiliters pivo passerade. Några saker som inträffade och förklarar volymen på det intag av alkohol som ledde till att brandlarmet gick och hytten blev besökt av personal. Älskog utfördes i nerkissad säng. Att samtliga pass beslagtogs vid minst ett tillfälle. En dödsångest som förklaras med att rädsla för att skeppet skulle sjunka och av det leda till sin sista masturbation. Spontant möte med andra passagerare av motsatt kön som kan ha använt narkotika och få sina byxor konfiskerade av undertecknad. Kära lyssnare, var verkligen jättemycket som hände. Nästa vecka ska ni få höra om svarta marknaden, en rosa villa, hur man bland annat inte gör när man betalar exotiska dansare och varför jag gillar att åka trådbuss. Hejsan, välkommen tillbaka till Radio Total Normal. Nu ska Peter, Maria på kör. Håkan. Och LV. Lars, även kallad. Ja, vi ska sjunga en liten sång, en liten hyllningssång på söndag den 8 december. Så är det en liten tung dag för oss som tyckte om och tycker om John Lennon, för det var då han blev skjuten för 33 år sedan. En speciell dag. Varför det? Ja. Det fanns ju mick. Ja. Vi ska ha en liten tribut för John Lennon. En låt som han skrev en gång. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while the slipman pipes sway across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Dev. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of dying lights which dance before the imaginary. Calls me, call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. My guru. Sounds of laughter, shades of life, we're ringing through the open mind, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Jai Guru Dev. Jai Guru Dev. Jai Guru. Tack ska du ha. Hej, välkomna tillbaka. Här kommer vår psykvårdsreporter Anki med ett väldigt intressant reportage, eller vad det nu är. Tack så mycket, Thomas. Jag ska berätta för er om, jag har tittat lite på en rapport som Socialstyrelsen har kommit in med, som handlar om psykiatrisatsningen och hur det går med ett projekt som kallas för Bättre vård, mindre tvång. Man har fått in siffror som pekar uppåt istället för neråt. Socialstyrelsen säger då att det beror inte på att man har ökat användandet av våld och tvång mot patienter, utan istället säger man att det beror på att psykiatrin inte har talat om så noga tidigare hur mycket våld och tvång man använder mot patienter. Bara 30% av patienterna som har erbjudits att svara på en enkätundersökning under det här projektets gång har svarat. Så de svaren bortser Socialstyrelsen ifrån, för de kan ju vara otillförlitliga. Brukarrevision. Det hölls en konferens förra veckan om det. Där NSPH och RSMH, alltså brukarorganisationerna, höll i konferensen. Då hade man bjudit in en socialt arbeteprofessor från universitetet i Umeå. Och han höll på med forskning och sådana här brukarrevisioner. Och han sa så här, ja, när vi kanske får 150 000 eller så för att göra en brukarrevision, så kanske ni, alltså brukarorganisationer, så kanske ni bara får 20 000 för ert jobb. Och så ska det ju inte vara. Det är ju orättvist. Och så satt det två tjejer där som hade startat ett litet företag för att göra brukarrevision. Och så sa de, ja, vi har bara blivit erbjuda 7 500 för att göra en brukarrevision. Det verkar alltså inte vara så efterfrågat med vad vi brukare tycker om den psykiatriska vården. Jag har tänkt så här att om det skulle vara helt fritt och frivilligt att söka heldygns slutenvård på psyk. Om psykiatrin var tvungen att ragga oss som kunder, verkligen på riktigt, hur skulle deras reklam se ut? Kanske så här. Hej, funderar du på att bli psykpatient? Välkommen till oss. Vi behöver dig. Du är som psykpatient ett miljonföretag. Som slutenvårdspatient hos oss genererar du närmare 2 miljoner om året. Ja, det är sant. 2 miljoner som går rätt ner i fickan på oss. I form av löner. Tänk så många av oss som tack vare dig kan köpa god mat, julklappar, åka på semester, gå på bio, restaurang och allt sådant som för oss gör livet glatt och trevligt att leva. Allt vi ber dig om att göra är att må dåligt så att vi kan driva det här psykpatientföretaget. Vi vill att du ska må riktigt, riktigt dåligt. Och att du ska må dåligt så länge som möjligt, helst livet ut. Vi använder oss av beprövade, evidensbaserade metoder till det. Metoder som enligt FN är jämställda med tortyr. Vi använder våld mot dig och spänner fast dig med läderremmar. Till det använder vi oss av psykpersonal som kan sina grejer och som tycker att det är helt okej att göra så mot en annan människa. Personal med sadistiska böjelser och psykopatiska drag, gärna med en liten touch av aggressivitet och testosteron, stinkande svett. Allt för att du ska känna dig riktigt, riktigt rädd och skrämd från vettet och må riktigt fruktansvärt psykiskt dåligt. För det finns vetenskapligt framtagna forskningsunderlag på det här, att du kan komma att hamna i riktigt allvarliga, långvariga ångest, depression och psykostillstånd av den här typen av behandling. Om du tycker att det här låter lite otäckt så kan vi lugna dig med att vi kommer att tvångsbryta in riktigt starka, potenta kemikaliepreparat i dig som kommer att droga ner dig så du inte kan resa dig upp på flera dagar och som stänger av din hjärna så du inte kan tänka klart. Ja, nästan inte kan tänka alls. Och efter något år eller så med denna fortlöpande giftiga tvångsmedicinbehandling så kommer cirka 10% av dina hjärnceller att ha dött och försvunnit för gott. Så att du slipper tänka så mycket och vara mer lätthanterlig för oss att driva vårt psykiatriföretag. Du kommer att vara helt nöjd med dina 3 koppar kaffe om dagen, din smak- och näringsfattiga kost av Sodexo-kvalitet. Den är så lätttuggad att det inte gör något att dina tänder vittrar sönder av psykofarmakabehandlingen. Du kommer sannolikt att gå upp mycket i vikt, 100 kilo är inte ovanligt, och du kommer förmodligen också att få diabetes då. En del kallar det för biverkningar, men vi föredrar att kalla det för mer försäljning och ökad vinstmarginal för vår samarbetspartner läkemedelsindustrin, som ju också kan ha nytta av och användning av dig till sitt psykpatientföretagande i sin verksamhet. Av att sälja både psykofarmaka och insulin till ditt psykpatientproduktionsbolag. Ja, vi hjälper dig att producera så mycket psykpatient som du bara förmår av psykiatriska diagnoser under de år du ägnar ditt liv åt psykiatriindustrin. Som tack ser vi till att du dör 20 år i förtid, antingen genom självmord eller av plötslig oförklarlig hjärtdöd, stroke med mera, som psykofarmakan ger som psykpatient bonus, så du slipper lida så länge och kommer att känna lättnad över att få dö. Vår slogan är: tänk positivt. Du gör en stor samhällsinsats och skapar många jobbtillfällen. Välkommen med din ansökan om att bli psykpatient. Tack för mig, jag heter Anki Mattis. Hej, det där var från Eminems första album, vet du, som hette Psycho faktiskt, och låten hette Old World Disorder. Nu ska Susanna prata om någon disorder. Det finns, beroende på, finns olika disorders, det är en definitionsfråga. Men det som jag tänkte relatera till angående disorder, det är vad heter det, rasism och främlingsfientlighet, som är verkligen någonting oacceptabelt. Olikheter, likheter, olikheter, likheter, likatyckande, oliktyckande, sämja, osämja, projicerande, utåtagerande, respekt, respektlös och försoning. Tänk er detta med alla orden. Visualisera och föreställ er själva vad varje ord betyder angående rubriken. Tänk varje ord och vad det kan ha för innebörd. Det låter som jag är en hypnotisör. Men vi människor har olika olikheter, menar jag. Likheter, även likatyckande, oliktyckande, sämja, osämja. Vissa ger påhopp, går på av ens person, etnisk tillhörighet. Det är under all respekt. Låt er ej ge makten åt dem som säger sådana saker. I en osämja diskussion till exempel, så finns det konstruktiv och personlig kritik. Just att gå in och ge personlig kritik, kanske etnisk tillhörighet eller hur man är som person, det är väldigt fel. Det har inte med saken att göra liksom. Det är väldigt omoget. Man kan inte resonera sakligt i en konfliktsituation, menar jag. Man måste skilja på saker. så att var starka, låt er ej fallas ner, möt med en tystnad. Det kan också vara enkelt, kanske lägga klappa på axeln och fråga om vederbörande mår dåligt. Olika etniska grupper finns. Döm ej andra så blir du ej dömd heller. Yttrandefriheten att få säga det man vill och bli respekterad och säga det i radio. Framförallt yttrandefriheten. Tack för mig. Vi ses. Det var väldigt bra tyckte jag. Jag tänkte väldigt mycket saker som jag inte fick säga. För vi ska ju prata en i taget liksom. Och nu ska Ulf prata för sig själv. Eller med oss kanske. Ja. November 2013. Juni, juli var sommar. Solsken flera gånger. Jag bor i Hammarpöden. Jag är 60, för då 28 februari, april var år. Natten mörk, mörk kväll. Hon är lyser, stjärnor blinkar. Nu var januari, vinter. Idag är fredag. Igår torsdag, nu 2013. Förra månaden var oktober. Jag arbetade på Fattarnas kontortid. Jag är medlem. Jag skrev lite dikter. Min sommar var juni. Kanske man i låda. För att vara 2012. Men nästa månad är december. Och så är det fredag 15 november. Hej, det var en akustisk version av Radioheads Creep. Nu ska Håkan ha ett recept. Vad blir det för mat? Radio Total Normals egen radiokock Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smarrigt mattips. Mums ville babba. Mm. Det är gott. Lite mer salt. Ja, det smakar lite... citron. Mm, vad gott! Dagens kort på Radio Total Normal. Ja, vi närmar oss kvällsmålet och han har det svårt att hitta på. Så jag kanske kan ge ett tips att göra en korvgryta med pastastickor. Där tärnar ni olika korvsorter och bryr ni dem i olivolja. Korta frysta grönsaker, mjuka samt pastasnäckor också. Och sen blandar ni allt det där ihop med och serverar med ris. Riven ost. Och ni som är här nu kan även höra mina tidigare recept om ni går på www.radiototalnormal.se och klicka er in på det. Tack för mig och jag önskar alla en trevlig fortsatt utbildning som alla studenter som är här nu också hos oss. Tack! Hej! Nu har vi kommit till början av slutet av sändningen. Idag har vi fått lära oss mer om oss själva och andra. Om dig, du där ute, och jaget, den där inne. Om att bli jag-ad och du-ad för den man är. Men det finns ju ingen vi och dem, det finns bara vi. ensamma genom universum, kretsande kring vår egen axel. Som påverkar handen med vilket det har skrivits texterna och spelats låtarna vi hört. Och inte att glömma rösten som vi alla har djupt inom oss. Som har klingat på många olika sätt i de senaste 90 minuterna. Nästa torsdag kan du höra oss från Ungredaktionen i en temasändning kring diagnos på LAVA på Kulturhuset. Som vanligt 14.00-15.30. Ni, vilka ni än är, får gärna vara med som publik där, med vissa undantag. Fram till dess kan du lyssna på oss på The Internet, radiototalnormal.se. Där kan du skriva gästboken, komma med förslag, gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder och trycka på like på massa grejer. Tekniker idag var Annani Johansson. Producent, den underbara Emma Lundmark. Ansvarig utgivare, vart är Bodil? Ja, hon är någonstans. Hon är så upptagen med att jobba. Ja. De som har valt musiken är jag och Håkan. Väldigt bra val från Håkan också, tycker jag. Och jag som var programmens... Ja, nu säger jag fel, för jag har så otroligt mycket ångest. Men det märks säkert inte, men... Dagens programledare var då jag, Uni. Varsågod från oss på återhörande och återseende.